program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, minęła 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wzrost gospodarczy w Polsce będzie w tym roku wyższy niż prognozowano, tak przewiduje agencja ratingowa Moody's. Padł w Irlandii Północnej, załamały się powyborcze negocjacje dwóch głównych partii. Polscy piłkarze wracają do kraju. Wczoraj w Podgorice pokonali po bardzo zaciętym meczu Czarnogórę i umocnili się na pozycji lidera w grupie. Wzrost gospodarczy w Polsce będzie w tym roku wyższy niż wcześniej prognozowano. Tak przewiduje agencja ratingowa Moody's. Według jej ekspertów jednym z czynników jest przewidywany wzrost konsumpcji. Według najnowszej prognozy Moody's wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w tym roku 3,2%. To o 0,3 punktu procentowego więcej niż wskazywały poprzednie szacunki agencji. Raport stwierdza, że w naszym kraju szybciej niż oczekiwano spada bezrobocie, a w sektorze prywatnym rosną płace. Mogą przyspieszyć też inwestycje. To wszystko przełoży się na większą konsumpcję i w konsekwencji na szybszy wzrost gospodarczy, sugeruje Moody's. W maju zeszłego roku agencja utrzymała rating Polski na poziomie A2, ale obniżyła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. Następną ocenę ratingową Polski Moody's ma opublikować za półtora miesiąca. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Trwają czynności policji i prokuratury na miejscu wypadku drogowego w Pawłowie pod Muławą. Dziś rano zginęły tam 5 osób, a 4 zostały ranne. Wszystkie podróżowały busem, który zderzył się z tirem. Do wypadku doszło przed 7 rano na prostym odcinku drogi Mława-Grudusk i przy bardzo dobrych warunkach pogodowych. Wstępnie wiadomo, że kierowca busa stracił panowanie nad pojazdem, gdy podjął manewr wyprzedzania rowerzysty, mówi aspirant Anna Pawłowska z Mławskiej Komendy Policji. Doszło do zderzenia bocznego z tirem. W busie podróżowało 9 osób, 5 zginęło na miejscu zdarzenia, 4 zostały ranne, w tym jedna lekko. 3 osoby zostały przewiezione do szpitali w Mławie i Ciechanowie. Ich stan jest stabilny. Wśród rannych jest kierowca busa. Kierującemu tirem nic się nie stało. Osoby podróżujące busem to mieszkańcy powiatu żuromińskiego i zarazem pracownicy jednej z tamtejszych firm budowlanych. Agnieszka Milewska, Polskie Radio. Droga krajowa nr 544 jest zablokowana. Kierowcy muszą jeździć objazdami. Ruchem kieruje policja. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Padł w Irlandii Północnej. Załamały się powyborcze negocjacje dwóch głównych partii. Według prawa w kraju musi rządzić koalicja największej partii unionistycznej, chcąca pozostać przy Londynie, i republikańskie, chcąca dołączenia do Dublina. DUP i Sinn Féin się jednak nie porozumiały. Na początku roku ta druga zapoczątkowała kryzys, opuszczając koalicję i doprowadzając do przyspieszonych wyborów. Sinn Féin przekonuje, że pierwotne przyczyny konfliktu ciągle istnieją. Po pierwsze Arlene Foster, szefowa DUP. Republikanie oskarżają ją o niejasną rolę w pełnym luk programie dopłat ekologicznych. Chcą, by Foster zawiesiła szefowanie partii na czas śledztwa. Po drugie, unioniści nie palą się, by przyznać językowi irlandzkiemu status języka oficjalnego w regionie. Co teraz? Inicjatywa po stronie rządu. Minister do spraw Irlandii Północnej może rozpisać kolejne wybory, tyle że najpewniej przyniosą podobne wyniki. Alternatywa to przejęcie władzy bezpośrednio przez Londyn. To akurat nie podoba się żadnej ze stron. A rząd ma jeszcze trzecią możliwość, może kupić nieco czasu, odwlekając decyzję i nakłaniając obie partie do kompromisu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polscy piłkarze wracają do kraju. Wczoraj w Podgorice pokonali po bardzo zaciętym meczu Czarnogórę i umocnili się na pozycji lidera w grupie. Do Polski z Podgoricy drużyna wystartowała czarterem o 11, a w stolicy wyląduje po godzinie 13. Nastroje w kadrze są wyśmienite. Jest radość z 3 cennych punktów po zwycięstwie 2-1 z Czarnogórą, ale też świadomość, że to dopiero połowa drogi do awansu, mówi bramkarz Łukasz Fabiański. Wiemy, że tych spotkań naprawdę zostało jeszcze parę do rozegrania i trzeba się przede wszystkim jak najlepiej do nich przygotować i odnosić z nich korzystne rezultaty. I myślę, że tak będziemy do tego podchodzić, to damy jeszcze więcej radości naszym kibicom. W podobnym tonie wypowiada się strzelec z jednej z bramek. Łukasz Piszczek przekonuje, że sodówka nikomu do głowy nie uderzy. Nikt się przed nami na boisku nie położy i będziemy walczyć o kolejne zwycięstwo. A myślę, że jesteśmy na tyle dojrzałą grupą, że to nam akurat nie grozi. Polska w grupie E ma już 6 punktów przewagi nad Danią i Czarnogórą. Kolejne spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Świata zagramy w czerwcu przeciwko Rumunii na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podgorica, Adam Malecki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na wschodzie na zmianę słońca i chmury, w centrum i na zachodzie pogodnie i wszędzie bez opadów. Nad morzem i na wschodzie porywisty wiatr. W Nowym Targu 8 stopni, w Suwałkach 12, w Przemyślu, Tarnowie i Zabrzu 13, w Sandomierzu, Zamościu, Sopocie i Kołobrzegu 14, w Płocku, Łodzi, Gnieźnie, Toruniu i Gorzowie 15, a w Legnicy 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Ale tego Państwo chyba się nie spodziewają. Ową serię rozpocznie już jutro, w samo południe, Sting w unikatowym akustycznym wydaniu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Ostatni dzień super okazji w Play. Sony Xperia XA za 49 zł w abonamencie za 75 miesięcznie i HTC One A9s za złotówkę w abonamencie za 85 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Marian? Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po pierwszej. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy. Będziemy razem do 14. Za chwilę powtórka z rozrywki, zaraz potem muzyczna poczta UKF. Przypomnę adres i numer telefonu, jeśli Państwo chcą zamówić jakiś utwór. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Artur Andrus po tygodniowej nieobecności. Dzień dobry. Tęskniliśmy. Ja też tęskniłem. Jeszcze tak spróbowałem zjechać na nartach, tam w takim miejscu, gdzie jeszcze troszkę śniegu było, no ale stwierdziłem, że już wystarczy i teraz trzeba wracać do słonecznej Warszawy i słonecznej Trójki. Ale nie wiem, czy wiesz, że są takie sztuczne stoki narciarskie, takie, że masz taki symulator zjeżdżania, możesz, w pomieszczeniu masz tylko niby stok i narty prawdziwe i wydaje, że jedziesz. W przypadku moich umiejętności narciarskich, to moje zjeżdżanie jest każde moje zjeżdżanie jest symulacją narciarstwa, także ja jeszcze jakbym na sztucznym stoku to robił, to już by było sztuczne poprawione sztucznym. Także zostaje na razie przy naturalnym. To musimy wybrać się kiedyś razem. Ja ostatni raz jeździłem 20 lat temu, więc pewnie byłbym słabszy od ciebie nawet. Nie ma takiej możliwości, nie ma słabszych ode mnie. Zaczynamy powtórkę z rozrywki? Zaczynamy. To jest powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zacznie się od wiosennego wykładu profesora mniemanologii stosowanej Jana Tadeusza Stanisławskiego. Wiosna 7, taki tytuł nosi ten utwór. Później piosenka pod jakże wzruszającym tytułem Każdy kochać się chce. To jest piosenka z płyty zainspirowanej Maklakiewiczem i Himmelsbachem. I tutaj, jeżeli chodzi o tę piosenkę, którą Państwo usłyszą, Każdy kochać się chce, piosenkę, którą zaśpiewa Stanisław Sojka, jest napisane tak. Słowa napisał Piotr Bukartyk z rozwinięcia maksymy Maklaka, że przecież każdy kochać się chce. I niech to będzie plan na tę wiosnę. Każdy kochać się chce to druga pozycja w dzisiejszej powtórce z rozrywki. Będą również rozmówki Tadeusza Rosa z Piotrem Franczewskim, a zakończy dzisiejsze wydanie powtórki z rozrywki Czerwony Tulipan piosenką Wywiad. Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. O wiośnie można by w nieskończoność. Tak samo w nieskończoność można by mówić o równoległości zjawisk, często diametralnie różnych. Słuchacz spotyka się z tym na każdym kroku. Oto nikczemność chodzi w parze ze szlachetnością, mądrość z głupotą, poświęcenie z wyzyskiem, pokój z kuchnią, kuchnia z niestrawnością. Jedno wyklucza przy tym drugie, jedno bez drugiego żyć nie może. Albowiem nie nabawi się niestrawności ten, kto nie skosztował dobrej polskiej kuchni. Nie rozpozna głupoty, kto nie otarł się o mądrość. Nie zwróci pieniędzy ten, któremu zawsze zwracano. Ciekawe przy tym, że dobrzy ludzie nie dość, że służą głupim ludziom, to jeszcze w dodatku jakby garną się do tego służenia. Wiedzą dobrze, że są wyzyskiwani, a mimo to zawsze znajdą jakieś wytłumaczenie swego dobrowolnego, katorżniczego służenia głupocie. A wystarczyłoby przecież powiedzieć jedno zdecydowane nie, aby głupota zdechła śmiercią naturalną, z braku środków do życia. Ale mądrość tego nie mówi. Czyżby zatem była też pewną formą głupoty, tyle że wyższego rzędu? Trudno na to odpowiedzieć jednoznacznie. Odnosi się wrażenie, że głupota ma coś magnetycznego w spojrzeniu, co przykuwa i paraliżuje mądrość i każe jej wykonywać wszystko pod dyktando głupoty. Dochodzi więc do sytuacji tragikomicznych, bo kiedy tylko mądrość nie z własnej winy nie wywiąże się wobec głupoty, wtedy natychmiast zaczyna się z tego usprawiedliwiać. Dlaczego? Bo jest mądrością, czyli myśleniem. A myślenie ma już to do siebie, że zawsze i we wszystkim szuka usprawiedliwienia swego istnienia, czyli myślenia. A głupota? Głupota nigdy tego nie robi. Głupota po prostu istnieje, wymaga i pyskuje. Klasycznym przykładem steroryzowania mądrości przez głupotę, wyzysku szlachetności przez egoizm, przykładem na to, jak najgorszego rodzaju cwaniactwo, bo zakamuflowane ideami sportu i estetyki, triumfuje nad szlachetnością, jest sytuacja, w jakiej znalazło się Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na całym świecie cywilizowanym istnieje wiele instytucji ratownictwa – lekarskiego, okrętowego, górniczego, pożarowego, powodziowego i wielu innych rodzajów. Ludzie ratują ludzi uległych wypadkom, ratują sobie nawzajem mienie, serca, nogi, wątroby, co się tylko da uratować. I tylko jedno GOPR ratuje ludzką głupotę. Asumpt do niniejszych rozważań dał mówiącemu, zamieszczony parę tygodni temu w Życiu Warszawy, artykuł kierownika tatrzańskiego oddziału GOPR-u. W artykule tym autor tłumaczy się, słuchacz słyszy, tłumaczy się z tego, dlaczego GOPR nie zawsze zdąża. Tłumaczy się, że nie mogą znaleźć igły w stogu siana, czyli panny Waci, która w laczkach wybyła gdzieś na stronę z pijanym panem Ziutkiem. Jest też inna kategoria podziwiaczy piękna gór, która dopiero gdy się rozkraczy na ścianie, jak krowa na pastwisku, zaczyna sobie drogo cenić swoje życie i wrzeszczeć na głos i okolicę. I znowu w zimnie znoju, z narażeniem zdrowia i życia, pchną się ratownicy GOPR-u, naiwna ludzka szlachetność i poświęcenie, aby ratować zafajdaną ze strachu głupotę. I po co? Wydaje nam się, że trzeba zacząć postępować inaczej. Nie przeszkadzać głupocie. Niech lezie, niech spada i zamarza, niech ginie. Tym sposobem przez dobór naturalny zostanie więcej mądrych i dochód narodowy wzrośnie na głowę. Człowiek, który świadomie hazarduje życiem, powinien z niego świadomie rezygnować do końca. Nie mieszać w to innych. Trzeba skończyć ze stawianiem na równi pilota, który w burzę wiezie awionetką chorego, z cymbałem, który lezie tam, gdzie go nie posiano, nie proszono, dla taniego poklasku i przechwałki. Kilkanaście lat temu wydarzyła się w małym włoskim miasteczku następująca historia. Szachrajska spółka wybudowała tandetnie jedyny wieżowiec mieszkalny w miasteczku. Mieszkańcom zazdroszczono, a ci chodzili w pysze. I oto okazało się, że fundamenty zaczynają pękać. Dumni mieszkańcy wieżowca schodzili do piwnic i z rozpaczą stwierdzali powiększające się rysy. Czy przyznali się przed miasteczkiem do swej klęski? Nic podobnego. Nie pisnąwszy słówka, zginęli któregoś dnia przywaleni swoją pychą. Historyjka ta winna być polecana wszelkiej głupocie jako wzór postępowania. I to by było na tyle. Panienka nastoletnia, czy znużony drogą starzec, każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Od lutego gdzieś do kwietnia koty robią sobie marzec, bo każdy chce kochać się. Kochać się chcę. Lgnie do siebie stwór wszelaki, żubry, bobry i świstaki, więc nie tłumacz mi już, no proszę cię, że daleko ci dobrejszy, a i ja nie najładniejszy, więc mów mi tu zaraz, no tak czy nie. W czuch wyjściowy przystrojony, trzymam w dłoni polny wiecz, bo ja też chcę kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Ty nie patrzysz w moją stronę, choć masz chęć, udajesz niechęć, a przecież każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się. Zagram coś dla ciebie. Dwa razy dwa? Cztery. No i za dokładnie. No, no to niech pan jeszcze raz pyta. No, no to proszę, dwa razy dwa? Trzy. Dobrze. Franceski. Rossa. Taksyci. A teraz? Przestało. A wiedzi pan. Aptekarstwo, proszę pana, tylko aptekarstwo. Widzi mnie pan w fartuchu aptekarza? Ja się widzę sam fartuch, wie pan, i to nie najczystszy. Nie, bo ja pracuję. Wczoraj chlusnąłem sobie dwudymianem ołowiu i są plamy. No, mojego asystenta w ogóle wydestylowało. Wyparował. Ta, rodzina dostała w retorcie trochę pary po nim i koniec. A ubezpieczenie coś dało? No, dało coś ubezpieczenie? Oczywiście. No, cała rodzina dostała po paczce szałwii, a żona dodatkowo jeszcze torebkę rumianku. Ja, widzi pan, widzi. Co jest warte życie aptekarza? No, ta. Takie życie cholera by widzi pan. Lub szałwii można dostać. No. Znaczy, nie można dostać. No, nieważne. Najważniejsza rzecz to powołanie. Kiedy powiedziałem przed laty do pewnej dziewczyny, moja jodyna, zrozumiałem, że zostanę aptekarzem. Wcześniej czy później, ale zostanę. Tak, gratuluję. Tak, dziękuję. A jakie pierwiastki pan ceni najbardziej? Sprawa na tak. Lubię złoto, prawda? Tak? Srebro, prawda, tak? Lubię. Tak? Dobra jest też miedź. Tak? Aha. Tak. Nie. Dobra jest też miedź, tylko... Dobrze jest też mieć. Nie, ale nie o to chodzi. Mieć, nie mieć. No, mieć. No dobra, tak się chce. No. Dobrze jest też mieć. No dobrze, no może być. Przypomniało mi się, wie pan, wuj opowiadał, że znał aptekarza, który ze wszystkich pierwiastków najwięcej lubił barw. A co to ma do rzeczy? Nic, ale lubił. No to jest jego sprawa, no. Proszę pana, wracajmy do... Proszę. Otóż zauważyłem, że w aptekarstwie są liczne braki i niedostatki. Tak. Na przykład nikt nie wynalazł lekarstwa na przywrócenie wzroku ślepej kiszce. Tak. Albo, prawda? Nie, tak, tak, nie ma. Tak, nie ma. Albo, że należałoby zmienić kolor żółtej plamki wokół, prawda, na jakiś inny, taki bardziej odpowiedni. Tak. No na przykład, no nieważne. Tak. Albo na kierowanie kręceniem się w głowie, w lewo albo w prawo, a nie jak popadnie, prawda? Tak. No tak. I tak dalej. A ma pan lek może na łaskotki? Mam. Okleić się plastrem. Można plastrem. Też... Trem. Można też zagipsować, prawda? Tak. No powiedzmy ze szczeliną na oddychanie. I... Tak jest, też. Tak. Opracowałem też rewelacyjną metodę leczenia biegunki, prawda? Jaka jest biegunka? No, nieprzyjemna jest. Nie, widzi pan, właśnie nie. Znaczy, tak, nieprzyjemna, ale tak. Oprócz tego, północna i południowa.

Czyli do godziny 14 Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 3, klub UKF, małpapolskieradio.pl. I rozpoczynamy od dwóch wiadomości, jakie przyszły niemal w tym samym czasie. Tak, godzina dzieliła mniej więcej dziś rano. Pani Monika oraz pani Oktawia, czyli mama i córka, pozdrawiają panią Wiesławę urodzinowo i proszą o dwie piosenki. Ja wybrałem jedną. Zespół The Wings, piosenka Silly Love Songs. We'll be right back.

po cichu nieba światła. We śnie dotknij mojej skroni. Jeśli kiedyś zechcesz wrócić, wiedz, że tutaj nic nie zmieni się. Te stare płyty weź, lubiłaś je. I tak na pamięć znam ich każdy dźwięk. Dzieciom mów, że tyram gdzieś na chleb. I kłam, że wciąż kochasz mnie, że chcesz. Wierz mi lub nie, od dawna już wiem. Od dawna już wiem, coś ostatnio cicho o Kortezie, ale pewnie pracuję nad nową płytą. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskiej radio.pl. Ruth prosi o nagranie Bilego Oceana Suddenly. Used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly has new meaning to me. There's beauty up above and things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. You're in. everything a man could want and more. 1,000 words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore. Never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly, life has new meaning to me. There's beauty up above and things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. Each day suddenly you're in love. Ooh, there's beauty up above, things we never take no. Suddenly, you're in love. Ooh, ooh. Suddenly i Blue Ocean w muzycznej poczcie UKF. To był rok 1984, kawałek czasu. 22:07 klub UKF małpopolskiradio.pl. Jeszcze nieco ponad kwadrans. Czekam na Państwa propozycje do muzycznej poczty. Kolejna z nich telefoniczna. Chciałem prosić piosenkę Susanna Art Company dla Basi z okazji urodzin. Music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh, oh. I put my arm around her shoulder, run my fingers through her hair. It's a dream, I can't believe it. It took so long, it's only sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Again I sit myself beside her, try to take her hand in mine. The moment's gone, the Art Company i Susanna w muzycznej poczcie UKF. A teraz spóźnione życzenia urodzinowe od pana Pawła dla Pawła. Jak ptak, proletariat. To była grupa Proletariat i Jak ptak. Chciałabym poprosić dla mojego syna, który uwielbia Björk, piosenkę Army of Me.